نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم پدی درس کې بددي بیان کوو ان شاء الله چې په دیموکراسي کې د اکثریت احترام کیږي او د دیموکراسي والا دیموکراتان دا داوا لري چې په دیموکراسي کې د اکثریت د آراو او د هغوی د نظرونو او فکرونو احترام کیدی شي او دا صرف د دوی دعوا ده لکه چې موږ وینو اورو نو دیموکراتان د دې دعوا لري چې په دیموکراسۍ کې د اکثریت احترام کیدی شي او اکثریت لره اعتبار وي اگر چې د دیموکراسۍ واقع او نفس الامر بیل شی دی خو دیموکراسي دا تاییدوي چې رای د اکثریت لره به اعتبار وي او د رای د اکثریت به احترام کیدی شي خو ولې په اسلام کې احترام د څه شي کیدی شي د کتاب الله د سنت رسول او اسلام مونږ ته امر کوي چې تاسو تمسک وکئ منګولې ولګوئ په کتاب الله او په سنت رسول باندې نه په اکثریت باندې یعنی په دیموکراسۍ کې به احترام د چا کیدی شي د اکثریت اکه په حق او که په باطلی که دا اکثر په حق باندې و هم د دې اکثرو د رای احترام به کیدی شي او په همدې باندې به اعتماد کیدی شي او که اکثر په باطله باندې و ولو که په کفر باندې وي ولو که په شرک باندې وي ولو که په هر یو رضالت باندې وي خو د اکثریت به احترام کی د هغې به منلی شي او په اکثریت باندې به اعتماد کیدی شي خو اسلام په دې کې د دیموکراسۍ نه بالکل په ضد دی ځکه په اسلام کې احترام فقط او فقط د کتاب الله او د سنت رسول کیدی شي په همدې به اعتماد کیدی شي او اسلام موږ ته حکم کوي په کتاب الله باندې او په سنت رسول صلی الله علیه وسلم باندې د منګولو لګولو نه په اکثریت باندې د قرآن او د سنت مطابق رای ولو که د اقل و قلیلین وي اعتبار به همدغې لري احترام به هم د دغې رای کیدی شي کومه رای چې د قرآن او د سنت سره موافقه او برابره وي ولو که ډیر لږ خلک په دغې رای باندې وي او ولو که یو غوڅ اکثریت مخالف وي احترام د کتاب الله او د سنت رسول لپاره دی اعتماد په کتاب الله او په سنت رسول باندې کیدی شي نه د خلکو په آراو باندې نو د دې وجې نه د قرآن کریم په زیاتو برخو کې په ګڼو سورتونو کې او په ګڼو آیاتونو کې د اکثریت او د ډیروالي ذم او بدی بیان شوې ده الله تعالی فرمای و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ای پیغمبره که ته په دې مځکه کې د ډیرو خلکو خبره ومانې نو تا به د الله د لارې نه واړئ تا به د الله د لارې نه ګمراه کي د الله لاره به دنه ورکه کي سورې انعام 146 نمبر آیات کې د الله دا فرمان دی یعنی معنا څه اکثر خلک ګمراه دي نو اوس چې د اکثرو خلکو رای په کوم طرف رای شي نو موږ که دغه قابل د اعتبار وګڼو او همدغه معیار وګڼو د منلو او د حق والي نو الله رب العالمین خو فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ای پیغمبره که ته د اکثرو خلکو د دې مځکې والاو د دې نړیوالو او دنیاوالو اکثرو خبره ومنې نو د الله د لارې نه به دې واړئ د الله لار به دنه ورکه کي معلومه شو چې اکثر خلک ګمراه دي کنه بل آیات کې الله فرمایي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه اکثر د خلکونه ایماندار نه دي ایمان نه راوړي د سوره بقره 3 نمبر آیات دی نو اکثر خلک اکثر دنیاوال څه دي بی ایمانه نو که د اکثریت مانی نو بی ایمانه پسې بازی بی ایمانه کیږي با په بل آیات کې الله فرمایي ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثر د خلکونه نافوه دي نه پوهیږي سوره انعام 10 نمبر آیات کې همدارنګه سوره اعراف 10 نمبر آیات کې همدارنګه همدغه جمله همدغه آیات په سوره انفال 10 نمبر آیات کې او د سوره یونس 55 نمبر آیات کې تکرار شوی دی ولكن اکثرهم لا يعلمون لكن اکثر د خلکونه زیات د خلکونه نه پوهیږي نو که اکثریت له اعتبار ورکې خو نافوهانو له به اعتبار ورکې کنه نو په دیموکراسي د لعنت وي او په دیموکراتانو د لعنت وي چې جاهلانو پسیزي او بیمانو پسیزي د الله لار ورکی همدارنګي بل زید الله فرمان دی الله تعالی فرمایي ولكن اكثرهم يجهلون لكن اكثر د خلکو نه پوهیږي ناپوهان دي سوره انعام یو سل یولسم نمبر آیات کې الله فرمایي امدارنگی بل آیات کی اللہ فرمائی وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ یقیناً من مندکڑی دی اکثر دا خلقونا خاما خا فاسقان فاجران دا اللہ دا حکموننا اوختون کی او تجاوز کون کی دا اللہ دا فلونا وریدون کی خلق فساق فجار اکثر دی نوک اکثریت لأعتبار ورکے نمانا داشو چی فساق و فجار لأعتبار ورکے سوره اعراف یو سلو دویم نمبر آیات کې الله پاک دا فرمان ویلی دی همدارنګې د الله رب العالمین بله وینا ده فرمایي وما یتبع اکثرهم الا ظنا د سوره یونس شپږ دېرشم نمبر آیات کې الله وایي چې اکثر د دې خلکو نه ګمان پسې ځي د ګمان تابعداران ګمان پسې تلونکي خلک د اکثر خلک وي ګوره نو دې آیت کې بدی بیان شوه د اکثریتو همدارنګې د سوره یوسف یو سل شپږم نمبر آیات کې الله فرمایي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون اکثر د خلکو نه په الله باندې ایمان نه راوړي مګر ورسره شرک کوونکي وي نو دې آیت کې د اکثریت بدی بیان شوه په بل آیت کې الله فرمایي بل اکثرهم لا يعلمون د سورې نحل پنځاویا نمبر او یو سل یو نمبر کې دا آیات الله پاک راوړی دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات د خلکو نه اکثر د خلکو نه نفوهی جاهلان دي نافوهان دي اکثر خلک نو که اکثریت ته معیار ګرځې د منلو او د احترام نو خو جهالت دي وګرځو کنه معیار د منلو او د سورې انبیاء صدرشم نمبر آیت کې الله فرمایي بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون اکثر خلق اوی حق نه پیژني او د حق نه اعراض کوم کیدی نو که اکثریت له اعتبار ورکه نو د دسی چا به معنی چی اوی د حق نه اعراض کوم کیدی او په حق باندې جاهل اندی په بل آیت کې الله فرمایي ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا سوره فرقان څلور څلوېخ نمبر آیات کې الله دا وایي دا چې آیا ته ګمان کې چې اکثر د دې خلکو نه حق لره اوري او یا پوهیږي نه نه ندی دوی مگر د چارفایانو په شان ته دي بلکې د چارفایانو نه هم دغه اکثر خلک څه دي ډیر ګمراه دي سمه لارې ورکه کړې ده همدارنګي په بل آیت کې الله پاک د اکثریت ذم بیان کړی دی او بدی بیان کړی ده فرمایي وما کان اکثرهم مؤمنین اکثر د خلکو نه یقین کوونکي او ایمان لرونکي نه دي دا آیت الله رب العالمین په قران کې وځه تکرار کړی دی او همدارنګي په بل ځای کې الله تعالی فرمایي بل اکثرهم لا يعقلون بلکې اکثر خلک د عقل نه کار نه اخلي کم عقلان دی بی عقل دی یعنی عقل نکاری سوره عنکبوت درش پیت نمبر آیات کی او دارنگی پا نورو گنو زینو دو قرآن کریم کی دا آیات تکرار شویده او دارنگی پا بلزه که اللہ فرمائی فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلو کان اکثرهم مشرکین او گوری دا اغا کسانو چی مخی تیر شویدی دا اغوی انجام سرنگی شو اکثر دا اغوی نمشرکانو نو په دې آیت کې په اکثریت بدی بیان شولا سوره روم د څلوېښتم نمبر آیات دی په بل ځای کې الله فرمایي د سوره سبا یو څلوېښت نمبر آیات دی الله فرمایي بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون دا خلکو چې د پیریانو عبادت به کوو اکثر د دوی په دې پیریانو باندې ایمان لرونکي وو نو په دې آیت کې د اکثریت بدی بیان شو همدارنګه په بل آیات کې سوره یاسین اووم نمبر آیات کې الله فرمایي لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. يقينا ثابت شوي ده وينا فأكثر ده خلق باندي ندوي إيمان نراوري أكثر خلق بإيمان دي تلتمك ده أكثريت بدي بيان شو زامي بيان شو أو ده سورة هود سلوختم نمبر آيات دي الله فرماي وما آمن معه إلا قليل. ده نوح عليه السلام سره إيمان را نورو إيمان قبول نكو مگر لوگو غندي خلقو يعني أكثر خلق دوچه بنبي باندي بنوح عليه السلام باندي سوكو كفروكو دي آيات كم دا أكثريت زمع و بدي بيان شوا اندارنگ پا بل آيات كي الله فرمائي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعمل الصالحات وقليل ما هم. دو سورة صاد صدرشتم نمبر آيات دي يقينا دير دو شريكاننا بعضي پا بعضو باندي تجاوز كي زور ظلم زيته كي سوا داغا كساننا چه ايمان راول دي و نیک عملونا كي او داغا سي خلق کم دي وي دا چه ايمان دار وي و دا نیکو عملون والا خلق وي داغا سي خلق کم دي يعني اكثر خلق سي دي بغي كون كي ظلم كون كي زيته كون كي خلق دي نو پا دياد كم دا اكثر يد زم بيان شو او پا بل آيات كي الله فرمائي وقليل من عبادي الشكور زما د بندگانو نه لږه برخه دا شکر گزار دي شکر کوونکي دي. سوره سبا 13 نمبر آیات کې الله دا فرمایي او دا صفت د چا دی چې د حق په مقابل کې او د حق په ضد اکثریت له اعتبار ورکوي. دا خو فرعونی صفت دی. الله رب العالمین د فرعون د وینا حکایت کوي مونږ ته فرمایي ان هؤلاء لا شرذمة قليلون. فرعون د موسی علیه السلام او داغه د ملګرو په باره کې ویل چې دا حق فرس خلق چې دي کنه دا خو لږ غوندې خلق دي پسادیان وړه غوندې ډاله ده. نو یو همیشه د فر حق فرستو ته د فساد پیشو خلقو نسبت شوی دی. د غلطو خلقو د طرف نه نسبت نیکو خلقو ته همیشه د فاره بد شوی دی. ښه خلق او حق فرس خلق په مختلفو نومونو باندې بدنام شوي دي په مختلفو نومونو باندې. حتی نبی علیه الصلاه والسلام او داغه ملګرو ته چا چې به دین اسلام قبول کړه هغې ته به صحابي ویله. او همدغه رنګ په هرې زمانه کې حق فرس خلق په داسې نومونو باندې بدنام شوي دي چې هغه نوم د خلقو په وړاندې قبیح وي دا غوی په ذهنونو کې قبیح وي. اوس که حق چاته تقبیحي او د حق په صورت کې ورته تقبیحي او د حق په نوم ورته تقبیحي دا تاسره څوک مني. نو غلط خلق او خیرنو عقیدو والا خلق هغوی کار داده چې حق فرست ته داسې لقب انتخاب کی چې د خلکو په ذهنونو کې هغه منفور وي او د هغې نه نفرت وي د خلکو. نو داسې لقب اختیار کی ورته داسې نوم ورته اختیار کی چې خلق دې نفرت وکړي او خلق د دوی حق ونه مني. نو د همدې وجې نه انبیاو باندې جیلونه راغلي دي په صحابهو باندې راغلي دي په تابعینو باندې راغلي دي تبه تابعینو باندې راغلي دي په ائمه کرامو باندې راغلي دي. دا کوم چې څلور امامان دي مشهور دا داسې نه چې په خپل وخت کې دوی بس مزی وي او مشران او چا ول قدر او عزت او احترام کو نه. دا هر یو په جیلونو کې اچول شوی دی هر یو په درو وهل شوی دی هر یو بې عزتي شوی ده د هر یو سپکاوی شوی دی دی هر یو ته بد نوم اخیستل شوی دی. او اخیری نوم د حق د بدنامولو دپاره هغه دا نومو چې انګریزانو وضع کو د حق پرستو دپاره وابي. نو په هند کې هم مسلمانان په دې نوم وټکول شو په نجد کې هم مسلمانان په دې نوم وټکول شو او اوس دې وخت کې هم مسلمانان په دې نوم ټکول کیږي چې څوک حق خبره وکړي وایي دا وابي دی. نو که دا وابي دې ته وایي چې حق خبره کوي نو خو هر مسلمان باید وابي وي. او که دا وابي چېرته څه بد شی یي او څه بد عقیدې نوم وي او د بد عمل نوم وي نو چې څوک هغه بد عمل والا وي او بدې عقیدې والا وي الله دې تباه او برباد کړي. خو دا خلق وابیت دې ته وایي چې څوک قرآن او سنت ته منسوب وي څوک چې قرآن او سنت باندې عمل کوي دغې ته وابي وایي. زه نه پوهېږم چې دا اوس دا وابي دا لقب دا داسې لقب دی چې د مدح والا دی او که د ځم والا دی والله اعلم. خو ولې پښتانه خو دې کرکه کوي د دې وابي لفظ نه. نو همیشه د فرح حق فرستو ته بد لقبونه استعمال شوي دي. امام احمد بن حنبل ته به تکفیري ویل کېدل. شیخ محمد بن عبدالوهاب النجدي رحمه الله هغې ته تکفیري او خارجي دا خوارج دي او دا تکفیریان دي دا نو که څوک رښتیا هم داسې وي چې تکفیر بې اصوله کوي، د چوکاټ نه بهر یې کوي، شرعي اصولو نه بهر تکفیر، دا یقیني دا یو بد عمل دی، یو ګناه ده. او که د اصولو په رڼا کې تکفیر کوي او شرعي چوکاټ کې دننه تکفیر کوي، کافر ته کافر وایي، نو دا خو فرض دی، دا خو عبادت دی. نو فرعون څومره لوی غټ لوفر انسان دی، خو موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام ملګري دوی ته فساد پیښه وایي، دی ته بدترینه ډله وایي. ان هؤلاء لشرذمه قليل. نو فرعون هم د اکثریت دعوا لرله او حق فرسو ته یې د لوګو نسبت وکړو. نو څوک چې د حق په مقابل کې اکثریت دلیل ګرځوي او اکثریت ته اعتبار ورکوي، دا فرعونی صفت دی. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما باندې امتونه فیش کړی شو، نو یو نبی به تیرېدو هغې سره به یو غټه ډله وه، بل نبی به تیرېده ما به لیده چې د هغې سره به څه کسانو، بل نبی به تیر شو د هغې سره به لس کسانو، بل نبی به تیر شو د هغې سره به پنځه کسانو، بل پیغمبر به تیر شو هغه به یوازې و، هغې سره به یو قسم نه. او په یو لفظ کې داسې راغلي دي د حدیث چې فرأیت النبی ومعه الرهیط والنبی ومعه الرجل والرجلان والنبی لیس معه احد. یو پیغمبر به مې ولیده چې هغې سره به یوه ډلګۍ وه، بل به مې ولیده چې د هغې سره به یو سړی دوه سړي و، او بل نبی مې ولیده چې یو کس به هم ورسره نه و، یعنې چا یې هم خبره نه ومنلی، چا هم په ایمان نه و راوړی. دا متفق علیه حدیث دی د بخاري او د مسلم. نبی علیه السلام فرمایي عرضت علی الامم فاخذ النبی یمر معه الامه والنبی یمر معه النفر والنبی یمر معه العشرة والنبی یمر معه الخمسة والنبی یمر وحده. بعضو پیغمبرانو سره به ډله وه، بعضو سره به څه کسانو، بعضو سره به لس کسانو، بعضو سره به پنځه، او بعضو به یوازې روان، چا به هم نه منلي، چا به پې هم ایمان نه راوړی. نو وایه چې اکثریت څوک و؟ اکثریت خو دغسې خلک و چې د حق په مقابل کې و. نو واضح شوه چې اکثریت دا معیار نه دی، صحیح معیار نه دی د معرفت د حق دپاره. ډېروالی دا د حق د پېژندلو دپاره صحیح معیار نه دی، بلکې خبره ډېر کله ترې برعکس وي، یعنی لږ خلک چې وي هغه په حق باندې وي. همیشه دپاره د حق تابعداران لږ وي، په حق باندې چې څوک وي هغه لږ وي. نو موږ ته دا نتیجه حاصله شوه چې دیموکراسي باطله ده، ځکه چې دیموکراسي هغه نظام دی چې هغه د دعوی والا اکثریت تصور کوي، اعتبار ورکوي، احترام د چا لري؟ د اکثریت. هغه هم د دعوی والا اکثریت. حقیقي اکثریت په دیموکراسي کې نشته، په دیموکراسي کې هم د هغه حقیقي اکثریت منل نشته، لکه مخکې درس کې د دې بیان وشو. بلکې ادعایي اکثریت چې کوم دی، دغه ادعایي اکثریت ته د دعوی والا اکثریت ته احترام لري او دغه معتبر ګڼي. نو که بل طرف ته حق دی او هغې کسان کم دي، خو دې طرف ته اکثر خلک دي په ګمراهۍ باندې دي، په بېدینۍ باندې دي، په کفر باندې دي، په شرک او په وثنیت او په قبوریت باندې دي، نو اعتبار چا لره دی په ډیموکراسۍ کې؟ د اکثریت لره. د اکثریت احترام به کېږي، د اکثریت باندې به اعتماد کېدی شي. او زمونږ د اسلام نه دا معلومه شوه، د شریعت اسلامي نه دا معلومه شوه چې اکثریت له اعتبار نشته. اعتبار قرآن او سنت لره دی. قرآن او سنت که د ډېرو سره و، دغه ډېر په حق دي، اعتبار دغې لره دی. او که دغه قرآن او سنت د لږو سره و، دلیل د لږو سره و، هم دغه لږو احترام به کېدی شي او اعتبار دوی لره دی. نو اصل کې اعتبار چا له ورکړی شو؟ دلیل لره، قرآن او سنت لره، وحی لره، د الله له طرف نه راغلي نظام لره، د الله له طرف نه چې کوم قوانین راغلي دي، اعتبار دغې لره دی. د دغې منونکي که ډېر وي او که لږ وي، هم دغه معتبر دي، هم د دوی به منل کېدی شي. او د دې ګڼو نصوصو نه دا معلومه شوه چې ډیموکراسي دا یو باطل دین دی، دا یو فرسوده دین دی، دا یو کاذب او دروغجن او دوکه ورکوونکی دین دی. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.